13 Melek'ten merhaba. Güncel modern kompozisyon kayıtlarına yer vereceğimiz bu geceki seçkimize Brooklyn sakinli besteci Kelly Morin ile başladık. Minimalist elektroakustik deneyler ve hazırlanmış piyano doğaçlamalarıyla adını duyuran Morin, tam 6 sene önce Warp etiketinden yayınladığı Ultra Violet albümünün devamını yine aynı adresten gün yüzü gören Move in the Field ile getiriyor. Az önce bu çalışmadan Butterfly Phase'e kulak verdik. Sırada ismi bilindik bir müzisyenin anonim bir projesi olması dışında bilgi sahibi olmadığımız Glassbird var. Proje White Label Rex çatısı altında yayınlanan 8 albümlük bir seride kutuplarda bulunan çeşitli lokasyonlara özgü, modern kompozisyon ve ambient arasında gizlenen ve iklim krizine dikkat çekmeyi amaçlayan besteler üretti. Serinin son halkası Antarktika'da yer alan Overwinter sonrasında İrlandalı müzisyen Jasmine Wood konuğumuz olacak. Bir asırı devirmiş bir kilise piyanosunda beslenilip çıplak bir şekilde kaydedilen Piano Reverb kaydından Roma rakamıyla 7'ı seçtik. Sırada İzlanda doğumlu Barcelona sakini müzisyen Björn Runars var. Ana çalgısı violonselden elde ettiği sesleri eğip bükerek damıttığı, buz tutmuş, kasvetli ses manzaralarını içeren Tiktura kısaçalarından Recaldi'nin akabinde ana çalgısı violonsel olan başka bir isime devam edeceğiz. Elektronik ve ambient alanlarındaki prodüksiyon becerilerini tiyatro ve bale mecralarında kullanan ABD'li müzisyen Jeffrey Erickson Allen'ın Chronotrop Project ismiyle yayınladığı Chronology kaydından, Arctic Spring'in sonrasında ise Los Angeles sakini arp icracısı Lara Somogyi konuğumuz olacak. Çalgısının sınırlarını zorlayıp müzikseverler nezdindeki algısını değiştirmeyi amaçlayan, pedallar, looplar ve yaylarla neredeyse tanınmaz hale sokan bestecinin ünlem işaretiyle isimlendirdiği son kaydından Acceptance'ınızı seçtik. Seçkimize bu geceki ikinci Barcelona konuğumuzla geçen sene Piano and Coffee Records'dan yayınladığı Noi kısaçalarına devamını Las Horas albümüyle getiren James Del Adarve ile devam ediyoruz. İlhamını barok keman konçertolarından alan bu piyano ve yaylı kaydının açılışındaki Las Amenisada sonrasında bir soundtrack'i ziyaret edeceğiz. Norveçli yönetmen Margreth Olin'in 85 yaşındaki babasını ülkesinin kendine özgü coğrafyasında takip ettiği doğa belgeseli Songs of Earth müziklerini Rebecca Karijord üstlendi. Daha önce Greta Thunberg'e dair Hulu belgeseli I Am Greta'nın da müziklerini yapan ve The National'dan Bryce ve Aaron Dessner ile çalışan Rebecca Karijord'un London Contemporary Orchestra eşliğinde kaydettiği çalışmadan Fall for Decay and Love birazdan seçkimizde yer alacak. Thank you. Sıradaki konuğumuz İngiliz besteci, doğaçlama sanatçısı ve kemanist Laura Cannell. 2011'de dağılan Horses Brawl adlı grubunun ardından kendi kanatlarıyla uçan Cannell, devasa iç mekanlara, uğultulara ve orta çağ müziğine duyduğu ilgiyi yansıttığı Midwinter Processionals adlı bir albüm yayınladı. Bu çalışmadan Memories of Stars'ın akabinde Cannell'ın geçen sene ABD'li cellist Laurie Goldstone ile yaptığı bir işbirliğiyle devam edeceğiz. Goldstone'u film müzikleri ve solo çalışmalarıyla tanımayanlar Nirvana'nın 94 tarihli MTV Unplugged konserinden anımsayacaktır. İkilinin müşterek kaydı The Deer Are Small and The Rabbits Are Big'de yer alan Altitude az sonra Açık Radyo'da olacak. Thank you. Seçkimizin kapanışını Hint asıllı İngiliz çelist Simon McCorry ile yapıyoruz. Müzisyenin violonsel tonları eşliğinde modern kompozisyon ve ambient arasındaki gri bölgeyi keşfe çıktığı 4 adet uzun form eserden müteşekkil I, The Storm'da yer alan These Scalding Trees ile veda edeceğiz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.